Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Vracíme se po týdenní odmlce, protože jsme s Petrem tak moc slavili výročí upálení Jana Husa, že jsme úplně zapomněli, že máme točit. A taky jsme slavili ten 200. podcast. A no navíc, že to ještě byl jako větší důvod. Tentokrát jsme tady jenom my dva, jak jste slyšeli. Radek jako říkal, že s takovými amatéry už dělat nebude a tak jako nevím, jestli ho někdy ještě přesvědčíme, abychom to natočili společně, třeba jenom ve dvou. Byl dost prostý, protože... když mluvil o nás. No, hlavně teda o tobě. No, ale o tobě taky se nevyjadřoval úplně krásně a vzletně. Jo, já mu dám. Ale tento týden už jsme teda jako připravení zase tady debatovat o zase třech tématech, které se udály tento týden. A tak asi můžeme začít. Čau Petře teda. Čau Lukáši teda. No, a jedem. Tak jo. Mozilla tento týden zase nějaký změny představila nebo chystá a je nějak jako nespokojená s Firefoxem pro Android, nebo co to má znamenat, co to tam zase jako řeší pořád? Prosím tě, ona ani vlastně jako oficiálně nepředstavila, ale nějaký lidi z Mozilly začali dávat najevo na síti, někde na Redditu a jedna vývojářka na Twitteru psala, co si, že vlastně ten vývoj Firefoxu pro Android není zrovna momentálně jaksi prioritní, vlastně, že je spíš až tak jako skoro zastavený nebo velmi omezený. Ono, bavit se o tom, že zastavený by nebylo úplně správný, rozhodně ten Firefox pro Android je podporovaný, to znamená nějaký ty záplaty a opravy na těchto věcech se dělá a dokonce i někde psal potom ještě nějaký člověk z Mozilly, že i jako nějaký funkce na letošek snad se ještě chystají, ale těch funkcí teď v poslední době nebylo úplně moc a nejspíš ještě pár měsíců úplně moc nebude. Protože vlastně ten vývojový tým se soustředí na něco úplně jiného. A co jiného, to se vlastně musíme nechat překvapit, akorát ta vývojářka Emily Kager, nevím, jak se to čte, to její jméno, tak psala, že ta velká věc bude v příštím roce uvedená. Takže do té doby můžeme jenom spekulovat. A to bude jako nový typ prohlížeče nebo nový prohlížeč? Nebo to právě můžeme spekulovat, ale když si trošku jako poskládáš nějaký střípky dohromady, tak vlastně co Mozilla dělá? Ono, když se podíváš na její vlastně snahy na Androidu, tak ona tam má de facto tři prohlížeče teďka. Že? Máš tam Firefox, má ten Rocket, což je ale myslím prohlížeč fakt dostupný jenom v Indonésii, to je zaměřený prostě na pomalý sítě, pomalý hardware. A pak ještě vlastně experimentuje s tím fokusem, že jo? Což zase je to takový, myslím, že ty jsi to přirovnával k tomu, že to je jako prohlížeč, ve kterým jako kdybys měl permanentně zapnutý ten anonymní režim, že jo? Že vlastně sledování blokovaný, jako nic si to nepamatuje, je to jako maximálně prostě dělaný na nějaký, na ochranu soukromí, řekněme teda. No a zajímavý třeba je na tom to, že ten fokus vlastně nepoužíval domácí jádro Gecko, ale na Androidu normálně používal WebView, což je zase že jo, taková ta knihovna nebo technologie, vlastně, která umožňuje aplikacím, aby používali domácí vykreslovací jádro googlovský, který se jmenuje Blink. Že jo. A Mozilla teďka dělá něco, čemu se říká GeckoView. A jak možná podle toho názvu si dokážete docela snadno odvodit, tak vlastně on to GeckoView má být něco jako WebView, akorát prostě s Geckem, to znamená s vykreslovacím jádrem od Mozilly. A když to nějak jako nebudu zbytečně natahovat, tak zkrátka je dost pravděpodobný, že ten novej prohlížeč, ať už se bude jmenovat jakkoliv, a já si myslím, že nakonec pravděpodobně to bude prostě další Firefox pro Android, že to jako nebude samostatný produkt snad. No na GitHubu už se objevil nějaký repozitář, který se jmenuje Phoenix, no, což ano. Odkazuje na tu první verzi vlastně toho předchůdce Firefoxu. Ano, objevil se tam prohlížeč Phoenix a já jsem právě chtěl říct, že ten Phoenix dost možná je tohleto, ta nová věc, a je prostě pravděpodobný, že ten novej prohlížeč, ať už to Phoenix, že jo, to bude jenom kódový jméno, takže ve výsledku asi pořád nevíme, jak se to bude jmenovat, ale jak říkám, i kdyby se to teda jmenovalo nakonec normálně Firefox a vyšlo to jako další verze prostě v Play Storeu, tak pravděpodobně tam dojde k té zásadní změně, že vlastně tenhle ten Firefox bude používat ten GeckoView. Takže oni pravděpodobně musí tu aplikaci dost zásadně přepsat, aby tohle to prostě spolu komunikovalo. tak proto jo, nejspíš ta změna. Je to teda jen spekulace, ale nejspíš to tak je. Já si nedokážu představit, jakou to bude mít výhodu, nebo k čemu to bude, protože ten WebView, který je jako integrovanou komponentou právě v Androidu, tak má výhodu v tom, že právě ti vývojáři se nemusí starat o vykreslovací jádro a že to už je prostě v tom systému a že můžou vytvářet nový prohlížiče, který jsou jako malý. Jo? Že ta aplikace samotná prostě má pár megabajtů, protože tam jde jenom o to udělat k tomu nějaký uživatelský rozhraní a nějaký dodatečný funkce, ale ten základ, který dělá prohlížeč prohlížečem, tak už tam je a je stejný právě s tím Chromem, takže to bude vždycky kompatibilní. Takže proč dělají nějaký jako Gecko View, který tam stejně se bude muset instalovat zvlášť? To úplně nevím. Pokud s tím nemají nějaký dalekosáhlý plány, že to jako uvedou na více platformách nějak a nevím. Což je otázka, zatím to asi nevypadá, ale tak ve výsledku to bude fungovat podobně jako WebView s tím, že oni umožňují právě aplikacím třetích stran, aby to využívali. Jo. Ale jak jsi správně říkal, tak hold jako prostě tohle nebude nikdy integrovaný přímo v tom Androidu, takže to si tam stejně budeš vždycky muset nějak doinstalovat. Ale na druhou stranu oni se prostě snaží vytvořit nějakou alternativní platformu k tomu Chromiu, nebo teda k tomu Blinku, že jo, což vlastně je vykreslovací jádro, který už jako dneska je používaný skoro úplně všude a je jako nebezpečně dominantní, bych řekl. Takže zřejmě takovýhle důvody tam jsou. A právě nedávno už i ten Focus v nočních sestaveních přešel právě na to Gecko View, o kterém teda Mozilla sama píše na svý wiki, že ještě není úplně nachystaný pro ten prime time. Ale už se teda asi pomalu rýsuje a jenom co mi psal zběžně Michal Stanke, lídr de facto takovej český komunity Mozilla.cz nebo jedna z nejvýraznějších osobností, měli jsme ho tady minulý rok jako hosta, tak právě říkal, že ten WebView je dost rychlej. A to možná bude jako druhá věc, že on ten Firefox s tím Geckem je docela velká, jako kdybych to tak měl říct, těžkotonážní aplikace. Jo, že díky tomuhle tomu by ten Firefox mohl být trochu víc odlehčený a rychlejší. Že ten Gecko View původně asi nebyl zase tak rychlej, ale už to teď jako dopracovali de facto na úroveň toho WebView přibližně. To by se nelíbilo, kdyby všechny prohlížeče běžely na tom Chromiu nebo na tom Blinku? Ne, to je z principu špatně. Pokud se chceš bavit o webu jako o otevřený decentralizovaný platformě, tak tohle je špatně, že jo? Jako já v tom souhlasím, jo, ale za sebe to usnadnilo spoustu věcí, že jo? A hlavně to je něco jiného, než třeba byla dominance Internet Exploreru někdy v 90. letech nebo začátku nového tisíciletí, protože tam šlo o uzavřenou věc, že jo? Ale tady ten celý Chromium a Blink, tak to je open source, na kterým se nepodílí jenom Google, ale jako přispívají tam i ostatní firmy a je Mozilla tady tohle může vylepšovat. To může, ale... A pokud by se všechny firmy dohodly na nějakým jednotným formátu nebo jednotným jádru nebo jo, tady těhle, že by sjednotili tady tyhle technologie, tak by to možná bylo spíš ku prospěchu věci, než tříštit ty síly a jako dělat všechno jako víckrát. No je otázka, zase jako z hlediska trhu, že jo, co nakopává ten trh, nebo co rozproudí tu inovaci, což to je většinou ta konkurence, že jo. Ale jako konkurence ve vykreslovacím jádru, co to je? Jako ten prohlížeč, nebo lidi se neinstalují prohlížeče kvůli vykreslovacímu jádru, ale třeba kvůli nějakým sympatiím k té firmě anebo k těm funkcím, které tam jsou. A prostě na tom Blinku nebo WebView tak jako ti vznikají různý typy prohlížečů s různými funkcemi. Aspoň třeba na tom desktopu se to hodně diferencuje, že jo? Máš vlastně Chrome je jinačí než Opera a ta je jinačí než Vivaldi, jo? Že to může jako jinak vypadat, jsou tam prostě ty odlišní funkce. Ale diferencuje se to i na mobilech, v tom souhlasím, ale když jako ta otevřenost je taková. Já nevím, to bychom se tady zas mohli prostě hodiny bavit o tom, jestli ten Android je otevřený nebo ne, že? Což si myslím, že už jsme se tady kdysi bavili, že prostě jako ta platforma v zásadě se tváří otevřeně, ale Google svýma praktikama stejně jako svazuje hrozně ty výrobce, že? Teď se kvůli tomu zase řekněme, s Evropskou unií, která by ho chtěla pokutovat, protože se jí prostě nelíbí, že výrobci jsou potom nucený instalovat nějaký prostě aplikace od Google, jo, do toho systému a tak dále. Takže to bych tu nezatahoval, to je jinačí otázka. Prostě Android je otevřený, ale jako uzavřený je Play Store a všechno. Ale já bych to ještě řekl jinak. Už jsme prostě viděli případy, a mě to neskutečně vytáčí, že Google uvede nějakou webovou aplikaci a přestože není důvod, aby nefungovala jinde, a tak funguje třeba jenom ve Chromu. A nefunguje třeba ani na těch jiných prohlížečích, které jsou třeba postavený na Chromiu, že? A používají teda ten Blink. Jo, prostě Google to svoje postavení může zneužívat a myslím si, že ho někdy i zneužívá. Takový případy tady prostě byly. A furt jako si nemyslím, že je dobrý, aby takováhle velká firma, a to zdůrazňuji, že bychom neměli zapomínat na to, že Google je firma živící se reklamou, aby takováhle firma opravdu jako víceméně ovládala ten trh. No, se samozřejmě za webový standardy pak třeba tady zodpovídá, že jo, nějaká organizace nebo konsorcium V3C, ale i když se to tváří jako, že to je prostě takový sdružení prostě, jo, všichni pohoda, tak ono potom zjistíš jako, kdo tam má vliv a jako potom ten velký vliv tam taky má de facto třeba několik těch velkých technologických firm a ty si tam zase můžou prosazovat svoje zájmy a já si myslím, že prostě pro otevřený web taková situace není úplně dobrá, z principu teda. Jo, ty jsi z toho udělal mnohem důležitější věc asi než to podle mě, nebo teda ne, jako já s tebou souhlasím, že bude fajn, nebo že bude vhodný, pokud tady bude méně monopolů, ale právě co se týče toho vykreslovacího jádra, tak myslím, že z toho děláš jako zbytečně moc velkou věc. Já si myslím, že pokud se ta situace ještě zhorší, tak všichni jednou zapláčeme a pak Lukáš za mnou přijde a bude mi říkat, ty jsi měl pravdu. Hele, ne, no, jenom třeba dneska nevidím výhodu v tom, že prostě prohlížeč, že má jako jinakší jádro. Co tam běží na pozadí, tak jako běžný Franta uživatel tohle vůbec nevnímá a jako já, abych se přiznal, tak taky ne, jo? Že kdybych se nepohyboval v tom oboru, ve kterým se pohybuju, tak to taky neřeším, nebo nevím, nebo nezajímám se o to. A nechme toho už, tady už jako asi nic nevyřešíme v tomhle. Tak asi se posuneme na další téma, kterým je Netflix. Netflix tady už funguje v Česku a vlastně všude ve světě, kromě Číny, tak asi 2,5 roku, respektive už dřív fungoval jako na těch západních trzích, ale někdy v lednu 2016 tak odstartovali nějakou globální expanzi a zamířili fakt skoro všude, i prostě na Slovensko třeba a k nám. Ale problém byl v tom, že oni teda zpřístupnili katalog, který se postupně zvyšuje, ale ten katalog není úplně velký a třeba není pro Čechy, ty jako běžný Čechy, úplně vstřícnej, protože zpočátku tam nebylo moc lokalizovaných titulů, nebyl tam český obsah a vůbec vlastně celá ta služba je anglicky, jo? Tam jako nemáš český prostředí toho webu nebo těch aplikací, což jako není úplně věc, která jako by přesvědčila moje rodiče a prostě tvoje rodiče, jako vůbec jako lidi nad 40, kteří třeba jako anglicky neumějí nebo nechce se jim číst titulky. A já myslím, že lidi jakéhokoliv věku, který anglicky neumějí. Znám spoustu, kterým je třeba 20 a neumějí anglicky. A je jo, to smutný, no, myslím si teda. Je to smutný, no, to si taky myslím. No, ale tady tohle by se mohlo změnit. Oni už vlastně od minulého roku tak trošku šlápli do těch titulků, že tam toho přibývá, jsou tam i nějaký obsah, je tam s dubbingem, jsou tam asi dva české filmy na Netflixu, což jako není nic moc, že jo, asi jsme toho natočili za těch jako 70 let, nebo jak dlouho se tady točí filmy, nebo díl, tak asi se toho natočilo víc. Ale Netflix teďka ve střední Evropě hledá dva lidi, který by se měli starat právě o nějaký zvyšování jako dosahu tady, nebo povědomí o Netflixu a dělat kampaně, aby tady tohle lidi používali, aby to měli rádi, aby tady budovali komunitu, prostě, kteří to budou rozvíjet a kteří prostě budou zase dál ten Netflix propagovat. A což jako souvisí, nebo musí s tím souviset i to, že tady tohle začnou lokalizovat, protože oni nemůžou nabízet službu, která jako není podle mě úplně levná v masovém měřítku lidem, když jako není počeštěná, že jo? Jak chtějí oni konkurovat třeba HBO Go, což nabízí, je možná jako o něco levnější a je tam toho obsahu možná i víc, je tam třeba jako jinačí obsah, že jo? Protože HBO si produkuje vlastní pořady, Netflix si produkuje vlastní pořady, ale třeba ten obsah třetích stran, tak se tam do značné míry překrývá a jak právě chce Netflix tady konkurovat s tady těmihle zažitými věcmi, když jako na ty Čechy jako trošku kašle, že jo? Tak jo, já nevím, já jsem přemýšlel, s čím bych nesouhlasil, co říkáš, bych asi nesouhlasil S tím, že Netflix je drahej, podle mě Netflix je levnej, dá se to podle mě brát. Ten katalog je obří, ale jako jo, chápu, že prostě dokud to ty lidi nebudou mít lokalizovaný, že tomu hold prostě nebudou holdovat moc. No. Já jsem asi řekl možná relativně drahej, prostě pořád to máš jako nějaký 300 měsíčně nebo kolik, což za tohle můžeš mít nějakou satelitní televizi, kde toho budeš mít taky hodně, jo. Je to možná porovnatelný, prostě jak Češi nejsou zvyklí platit za obsah, tak jako 300 měsíčně pro průměrného Čecha, který má doma jako televizi terestrickou, že jo, tak no. Asi to je dost. To asi jo, ale pro ty lidi, který jsem tady někdy minule vytahoval nějaký příklad s kabelovkou, že když ta kabelovka stojí, prostě, že platí prostě v řádu stovek až třeba tisíc, že jo, tak si myslím, že furt jako ten Netflix je docela levná věc, ale chápu, že prostě nebudeš vyhazovat 300 za věc, která je nelokalizovaná, no, pokud moc neumíš anglicky. Nevím, jestli třeba jako HBO Go má víc obsahu, to nedokážu říct, ale je pravda, že s tou lokalizací jsou na tom dost slušně, jo? Že opravdu mají dubbingy, titulky, neříkám, že ke všemu mají dubbingy, ale... Ale titulky ke všemu titulky mají, ke všemu si myslím, že mají, ale třeba i ty filmy, oni jako rozhodně neudržují v tom katalogu všechno, ale prostě obměňuje se to, ale zařazují tam takový ty největší prostě pecky, že jo? Teď tam je, mám pocit, jako půlka katalogu, to jsou filmy od Marvelu, že jo, včetně těch nějakých relativně nových. A myslím si, že obě dvě teda ty firmy jsou hodně silný v té svojí produkci, což vlastně je ta věc, která víceméně by tu službu měla prodat, že jo, vždycky. Hmm. A to je asi to gro, no. No ale těžko to tady právě budu propagovat, pokud to nebude česky a já věřím, že když jako mi to nedělá problém, já už teďka Netflix jako docela dlouho předplácím, a jako jsem zvyklý číst tam třeba jenom anglické titulky nebo úplně bez titulků, pokud mi to třeba ruší v tom obraze, tak i tak bych to uvítal a začal bych to třeba doporučovat jako ostatním tady tuhle službu, protože teď jako komu to chceš doporučit, protože že jo, ne všichni jsou dobře jazykově vybavení a... Já všem říkám, aby se naučili anglicky, že protože to je jako jazyk, jo, to který je jako, potřebuju no, stejně všude, takže... To je nejlepší varianta. A co je teda zajímavý, tak třeba Slováci jsou na tom ještě hůř, protože toho obsahu mají jako méně lokalizovanýho a oni třeba nemají dostupný ani ty věci, které jsou u nás jako třeba s českými titulky, tak oni tam ty české titulky nemají, ale mají tam třeba polské titulky. Zase ta jazyková nějaká kompatibilita mezi Čechy a Slováky a Poláky, prostě čeština a slovenčina, že jo, je jako skoro stejný a ta polština už přece jenom tomu rozumí méně lidí. Já třeba s tím nemám až tak problém, protože jsem tady jako z východu Moravy, kde tady jako každý druhý mluví polsky, ale ne všichni polsky rozumí a fakt jako se divím tomu Netflixu, že to takhle jako šikanuje ty Slováky. Ale hlavně ten Netflix je, nebo ta podpora Netflixu pro polský trh je, tak je fakt široká, protože snad u všeho, co jako jsem si tam někdy pouštěl, tak tam byly i ty polské titulky, nebo i dubbing třeba. Tak Polsko je větší země než Česko, že jo? Tak... No jasně, jako mají jako 4x víc obyvatel, že jo, nebo kolik, ale... A takže ty si myslíš, jako, že oni teda teď se budou propagovat v Česku, jo, nějak? No měli by, hledají tady lidi, kteří tohle se mají starat. On to teoreticky nemusí být Čech, jo, oni hledají někoho pro střední Evropu, který nastoupí potom do jejich sídla v Amsterdamu, ale může to být Čech, může to být Maďar, nebo může to být Rumun. Ale pořád jde o to, že to bude člověk, který má právě jako zvýšit povědomí a jako budovat nějakou tu komunitu kolem Netflixu právě jako ve střední Evropě. Takže jako mohlo by se to dotknout i těch Slováků, že jo? Taky je počítám do střední Evropy, že jo? Jo, jo. A co jsem chtěl říct, že vlastně nevím, jestli ta lokalizace samotná to prodá, ale že možná by pro ně bylo hodně užitečný, kdyby točili vlastní českou produkci, tak jako to dělá právě to HBO. Spíš než točit českou produkci, jako oni, Netflix už dělá nějaký mezinárodní věci, má nějaký seriály v Německu, ve Francii, ve Španělsku, jako na těch velkých trzích, kde to zároveň může jako prodávat dál, že jo? Protože třeba jako španělsky se mluví prostě v celé jako Latinské Americe a podobně. S tím českým obsahem by to byl problém, protože by to bylo nákladný a vzhledem k tomu, kolik tady mají nebo nemají uživatelů, tak to by se asi nikdy nevyplatilo, ale spíš jde o to, že můžou jako přijímat ten český obsah, že máme tady natočených stovky nebo možná tisíce filmů, je tady dost seriálů a ten jako náš český obsah tam chybí. Tak to by mohli určitě nakupovat práva na něco, to neříkám, že ne, ale třeba jako HBO, že jo, natáčí nějaký seriály, Ale HBO tady má silný zastoupení, že jo, díky kabelovkám, díky satelitu, tak prostě z historického hlediska a vždycky měli dobrý kampaně, dokázali se jako prosazovat, dokázali to těm lidem prodávat, ale Netflix nic z tohohle nemá, že jo, ten je proti HBO tady v Česku úplně jako prťavej, i když jako nemáme konkrétní čísla, protože Netflix jako neprozrazuje, kolik má v jednotlivých regionech uživatelů, ale víme, že to jako může být třeba jako setina toho, co má HBO. Jo, já si prostě myslím, že víš, že ty lidi by na to slyšeli, že prostě řekneš, že jo, tady novej super třeba seriál nebo film, jo, s českýma hercema a herečkama, já si myslím, že ty lidi by na to fakt slyšeli. Ale těžko říct. No, já bych jako dal jako příklad jednu českou službu, která se jmenuje Obbot, nebo tak nějak, je to úplně hrozný název. A ta loni nebo předloni taky vytvořila jako takový jako český Netflix, jo, podobný katalog, kde si za nějaký měsíční předplatné můžeš sledovat jako cokoliv. A taky se vrhla i do vlastní produkce a točí seriály ze sportovního prostředí. Jeden se jmenuje Vyšehrad, je to jako o fotbale, a druhý je Lajna o hokeji. A nejsem si jako vědom toho, že by lidi o tady těchto službách věděli. Že znají třeba ty seriály, ale protože si je třeba jako zpětně někde jako upirátili, nebo třeba teďka Seznam, nebo Stream.cz tak koupil třeba práva na ten Vyšehrad, takže to vysílá jako by zdarma. Ale že by si kvůli tomu někdo kupoval ten Obvod, tak jako to nevím, jo. A ten Netflix, jako asi by tady tohle mohl zpropagovat víc, ale to je asi pořád otázka toho marketingu. No. Já si myslím, že Obvod to je taková obskurní služba, kterou že já taky víceméně slyším poprvé, že točí seriály teda teďka od tebe, takže jo, já jsem o tom psal na CNews fakt, jak to jako spustili tu službu, je to fakt rok nebo dva a jako nejsem si vědom, že by třeba jako naše konkurence, že by o tom vůbec psala, jo, takže já nevím, jestli fakt lidi o tady tomhle ví. Maximálně se o tom dozvěděli, že třeba když to někde upirátili, tak tam bylo to logo a možná se o to zajímali, ale spíš jako to lidi neznají. No, tak asi se posuneme dál. Tak posuneme se dál a posuneme se k Microsoftu výjimečně. Ten totiž tento týden představil nový tablet, jmenuje se Surface Go a je to momentálně nejlevnější tablet v jeho nabídce, stojí vlastně polovinu toho, co stojí Surface Pro. A teda ta základní cena začíná na $400, nevím, jak to bude v Česku, ale jako teoreticky by to mohlo být něco v rozmezí prostě 12 až 15 tisíc, když se zadaří. A pokud to teda jako někdo u nás bude prodávat, protože Microsoft tady Surface neprodává, ale většinou to tady vždycky dováží jako velký e-shopy. A co je na tom zajímavý, tak navzdory tomu, že ta cenová úspora tam je poloviční, tak ten jako neovštili to moc, jo? Že to zařízení je pořád docela dobře vybavený, jo? Nemáš tam nějaký atomový procesor, co měli právě Surface 3, což byl takový jako předchůdce tady tohodle. Je tam normální Pentium Kaby Lake, který je jako relativně výkonný. Máš tam pěkný displej, máš tam stylus s tlakovým rozpoznáváním, nebo je tam, můžeš tam připojit externí klávesnici, je tam takový ten šikovný stojánek. Je ten tablet trošku menší, nebo není to takový ten jako 12-palcový formát, jako je ten Surface Pro, je to tady, tenhle má jako 10 palců, což už třeba na tu práci, nebo potom připojení klávesnice, už to bude takový, z toho takový jako prťavej notebook, což jako není pro nějaký jako dlouhý psaní moc dobrý. Ale vzhledem k té ceně a výbavě, tak mi to přijde jako dost šikovný zařízení, který by mohlo uspět ve školách nebo u takových těch uživatelů, co jako nevědějí, co s penězi, tak a chtějí si zkoušet jako nový hračky, tak tohle mi přijde docela fajn. Já nějak nejsem přesvědčený o tom, že tohle zařízení úplně někdo nějak jako zásadně potřebuje. Jo, že v té škole si myslím, že děti víc asi vždycky docení třeba notebooky, kdy máš třeba větší obrazovku a prostě velkou klávesnici, i když samozřejmě pořád to jsou třeba levný šity, ale prostě ty aspekty mají a já nevím, proč by měli chtít takovýhle zařízení? Jako záleží, co od toho zařízení očekáváš, jo? Pokud chceš na tom víc psát, tak samozřejmě spíš si vezmeš nějaký jako 15-palcový laptop s velkou klávesnicí a numerickým blokem, který už vždycky bude pohodlnější než nějaký Surface, jo? Ale pokud ti jde o to mít něco lehkého, přenosného, co dlouho vydrží a můžeš si do toho díky tomu jako dobrému stylusu čertat nějaké poznámky, zvýrazňovat věci, kreslit a vůbec jako to používat to spíš jako sešit než jako počítač, tak to mi to přijde OK. A ta cena už jako není nic, co by, jako z čeho by vyloženě ten rozpočet rodiny jako krvácel. Samozřejmě pořád je to jako relativně drahý, že jo, když si vezmeme, že v Česku se jako nejvíc prodávají nějaký notebooky za jako 6-7 tisíc, ale tady tohle bude jako nějaký dvojnásobek. Ale pořád mi to přijde jako dobře naceněný, dobře vyvážený produkt. No, cenově dostupný to relativně je, ale já prostě nevím, proč bych se za ty peníze neměl radši koupit notebook, jo, kdybych to trabral na to studium. Pokud bych chtěl tablet, jo, tak stejně půjdu do iPadu. To právě jako jeden z, jako z těch levných tabletů z Windows, který jsou, nebo který za něco stojí, že jo? No to jo, ale proč bys si skupoval tablet s Windows, jo? To je jako jedině, kdybys to třeba chtěl připojovat k nějaký prostě externí klávesnici a k externímu monitoru, tak asi jo, nějaký smysl to má, ale já nevím. Podle mě si stejně všichni koupí toho notebooka a už si prostě nebudou kupovat, jo, jako tohle jako navíc k tomu, že by to prostě jako nosili sebou si na to čertání. Na to stejně budou mít víceméně papír, si myslím, asi často. Já jsem skeptik. Jo, já jsem spíš optimista, ale jako souhlasím s tím, že to není zařízení pro každýho, jako prostě lidi se vylečili z tabletů, že jo, nakupovali to v minulosti a pak zjistili, že vlastně to asi nepotřebují, nebo že jim stačí velký mobil, takže ani tady tohle nebudou potřebovat, ale jako věřím, že třeba člověk, který má doma jako desktopový počítač a nemá ten notebook, tak tady tohle je jako zajímavý doplněk k tomu. K notebooku asi ne, že jo, protože jako na sebe jsi měl dvě mobilní zařízení, jako které jsou jako ten formát je jako hodně podobný, ale třeba k tomu desktopu, tak mi to přijde jako fajn. Jo, ale problém s desktopem je ten, že to je umírající druh, že jo? Nikdo už dneska skoro nemá desktop doma, ty děcka budou mít vždycky maximálně notebooka ve většině případech, takže... Ale já bych neřekl, že to je umírající, my to pořád vnímáme díky statistikám typu, jako co vydává IDC, že se to jako neprodává, ale tam jde o to, že to jako lidi už třeba doma mají a jim to dostačuje, tak nemusí kupovat nový. No to jo, ale jako desktopy vyšly z módy už před dlouhou dobou a prostě to, co všichni kupujou, jsou, nebo kupovali, když si kupovali počítač, prostě už x let, že jsou stejní notebooky, že málo kdo ten desktop si koupí. Oni si koupí notebook prostě, protože notebook jako je modernější typ zařízení, nebo jim se to tak zdá. Já to teda vidím úplně všude, jakože ty desktopy, že jo, těm zbývá velmi jako specifická část trhu, třeba na hraní, že jo, když chceš něco, nebo v kancelářích asi furt desktopy jedou, ale prostě u normálního člověka desktopy prostě nejedou, jako fakt ne. No, asi jo. Ale pořád jako bych, jo, pořád já jsem ten velký zastánce těch desktopů a jako já jsem taky jako hlavní uživatel desktopu, nebo pro mě jako desktop jako hlavní počítač pracovní a právě tady tohle jako doplněk bych uvítal. Jako myslím, mluvím teďka o Surface Go. A k čemu bys to používal? No tak, tam luštil křížovky a... ne, tak jako teďka už bych proto měl méně využití, než v době, kdy jsem chodil do školy. Ale právě jako už jsem to asi zmiňoval v některých jako z dřívějších podcastů, kde jsme se bavili třeba i o školství, že ten tablet takovýho jako 10 palců a víc, že mi přišel vždycky jako ten ideální formát, který ti, jako ideální formát zařízení, který ti zastoupí třeba ty knížky nebo sešity, že to budeš mít všechno tady tohle v jednom, že tam budeš mít všechno ty PDFka, do toho si tam prostě budeš kreslit, psát, když tam připojíš klávesnici, tak jako i pohodlně psát třeba. Já to vidím tak, že máš notebook nebo desktop, většina lidí teda notebook a k tomu máš mobil a na tom mobilu potom děláš všechno to, co neděláš na tom počítači. A já nemluvím o většině lidí, já mluvím o sobě. Jo, já mluvím o většině lidí a myslím si, že prostě vzhledem k tomu, že ty prodeje tabletů už prostě pár let padají a že smartphone se prodává úplně neurekom, tak si prostě myslím, že takovýhle zařízení moc velkou díru do světa neudělá. Zmiňoval jsem agenturu IDC, která sleduje nebo monitoruje prodeje různých zařízení, tak ta už jako hlásí, že snad jako 3, 4, 5 let za sebou, tak zájem o tablety klesá. Ty dodávky jsou prostě jako každý čtvrt rok, to, pořád se to probadá, ale právě tady tenhle jako form factor, tady tyhle jako pracovní tablety, u kterých máš třeba ten stylus a za kterých můžeš udělat jako v uvozovkách notebook, když tomu připojíš tu klávesnici, tak to je jako jediný rostoucí segment a jako Microsoft teďka zase má na to, aby tady tohle rostlo ještě víc, že jo? Protože teďka jako udělat takový cenově dostupný zařízení, který třeba v Česku si to nekoupí jako 100 000 lidí, ale třeba jako tisíce by mohli. pokud to tady jako bude dostupný. Což mi pořád jako přijde jako relativní úspěch. No, možný to je, ale i když máš pravdu v tom, že ten segment těch hybridů nějakých nebo prostě takových zařízení, že jako roste, tak furt je to hrozně maličký segment, že je to maličká část trhu. A ty zařízení takovýhohle typu už tady prostě jsou docela dlouhou dobu a za celou tu dobu prostě nějakou extrémní díru do světa neudělali. Jako jsou tady, nějaký lidi si to kupujou a třeba i ty Surfacy dražší, jasně, jako nějak se to prodává, nebo jim podobný zařízení, ale to teda zase kupujou spíš takový ty lidi, který fakt neváhají do toho investovat víc peněz a mobilita je pravděpodobně, že jo, jejich mantrou. No ale protože neváhají do toho jako investovat více peněz, protože to teďka stálo více peněz, že jo, ale tady tohle je teďka jako relativně lidový zařízení. No ale čo? To já si nemyslím, jako jenom protože tohle je levnější, to ještě neznamená, že si lidi začnou kupovat tohle místo těch drahých Surfaceů, že jo, třeba. Prostě tohle to je, že je to menší zařízení, takže prostě to zase bude lidi odrazovat některý. Jako... No prostě není to zařízení pro tebe, no. Ty si radši koupíš starší Surface RT, který je úplně na hovno. No pro mě to zařízení není, ale já se tady snažím... A budeš to používat jako budík. Já se snažím, však to je ideální, že jo. Ne, tak já se jenom snažím vymyslet prostě pro koho tohle to je, jo. A přijde mi, že ta skupina, neříkám, že neexistuje, ale to je něco, jako když jsme se bavili o Windows 10S, jo, že tam prostě nemáš desktopové aplikace. Tak já jsem furt říkal, hele, jsou tady lidi, kteří kupují Chromebooky, takže zjevně tady je skupina lidí, která si vystačí víceméně s počítačem, jehož vlastně hlavní platforma je prohlížeč. Ale... Jo, ale jako mi přijde přece fajn, že jsou firmy, které dělají takhle jako úzkoprofilový nebo jako úzce zaměřený zařízení na nějakou menší skupinu, že to není všechno pro všechny. Ne, o tom já se nehádám, jako to si myslím, že jo, že to je jako dobrý, že tu možnost tady máš, já jenom prostě se snažím jako vymyslet, jak velký úspěch to bude mít, tak kdo by si to vlastně koupil a podle mě tohle nějaká mega bomba úplně nebude asi, ale jo. Tak se nějak vsadíme a pak nás může rozseknout vlastně ten výsledek jednou za pár let. Nebo Microsoft nezveřejňuje prodeje tady tohodle, ale jako já věřím, že tady tohodle by se jako celosvětově mohly prodat třeba miliony kusů. No, tak to já takhle odvážný v těch odhadech nebudu, ale já bych řekl, že možná ani ne. Už nebudeme odhadovat a radši to tady skončíme, než se zase tady pohádáme, protože s tebou je to hrozný. Ne, s tebou je to ještě horší, myslím. Ty se pro něco buď hodně natchneš, nebo jsi hodně jako proti a... No, čím jsem starší, tím jsem skeptičtější ke všemu, takže... No. Hele, ale dobrý je, že ten Surface Go má 3,5 mm jack, to se mi líbí. Jo, a má USB-C, což jako myslím, že vidíme snad prvně u těch Surfaceů. No, a to jako tam mají, to je ten konektor, ale jako co tam je pod ním, řekněme. Nemají tam Thunderbolt asi, že jo? Není to Thunderbolt 3, je to USB-C jenom klasický. S USB 3.1. Tak jo, tak nám do diskuze napište, jestli vy si myslíte, že takovýhle zařízení může uspět, nebo kde by mohlo uspět. Takže končíme? No, takže končíme, no, asi. Takže jo, takže za týden, takže čau. Jo, čau.